نصیحت ناوری وہی چنا کنے دی رنے رنے دی اوہ کرنے دی رنے رنے دی اوہ کرنے دی بیائے پرانستی او گورا تنے دی رنے رنے دی اوہ کرنے دی رنے رنے دی اوہ کرنے دی نہ